ใจบก.ใกล้ตัวโดยบก.กลางชนสวัสดีค่ะมีใครเคยได้ดูหรือกำลังติดงอมแงมอยู่กับละครโทรทัศน์ที่สร้างขึ้นจากเรื่องราวของสาวแอร์โฮสเตสที่เขาว่ามาจากชีวิตจริงเรื่องสงครามนางฟ้ากันบ้างไหมคะแม้จะไม่ใช่คอละครแต่หากติดตามข่าวสารหรืออ่านหนังสือพิมพ์ผ่านๆกันมาบ้างหลายคนก็คงเคยเห็นละครเรื่องนี้ได้พื้นที่โฆษณาอย่างไม่ตั้งใจจนดังกระฉ่อนไปทุกสื่อเพราะพนักงานของสายการบินกลุ่มหนึ่งได้ร้องเรียนผ่านสื่อว่าไม่เหมาะสมละครชิงรักหักสวาทกระโปรงสั้นตบกันกระจายเรื่องนี้มีผลทำลายภาพพจน์ของสายอาชีพแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นอาชีพมีเกียรติที่หลายคนใฝ่ฝันและเรียกร้องขอให้ผู้กำกับปรับเปลี่ยนบทรวมทั้งการแต่งกายของพนักงานในเรื่องเสียเชื่อไหมคะว่าข่าวนี้ดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวเพราะต่างประเทศเขาเอาไปออกกันทั้ง CNN BBC Reuters และอื่นๆเห็นคุณนักข่าวฝรั่ง CNN เขายืนรายงานโดยมีกองถ่ายอยู่ด้านหลังสดๆเลยละค่ะสงครามนางฟ้าเป็นละครที่แปลงมาจากเรื่องเล่าที่คุณแอร์กีเคยเขียนเล่าไว้ในพันทิปแม้จะมีโครงเรื่องจากชีวิตจริงแต่เนื้อหาก็ครบสูตรสำเร็จละครฮิตติดตลาดเมืองไทยด้วยบทชีวิตรันทดของนางเอกสาวในสายอาชีพแอร์โฮสเตสที่ต้องเจอมรสุมชีวิตมากมายทั้งเรื่องชู้สาวชิงรักหักสวาทแม่ผัวลูกสะใภ้หึงหวงและอิจฉาริษยาตบตีกันเต็มจอดูแล้วก็นึกสงสัยนะคะว่านางฟ้าบนสวรรค์นั้นเขามีสงครามแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าหากไม่นับสายอาชีพที่ต้องบินตลอดเวลารู้สึกไหมคะว่าเวลาพูดถึงนางฟ้าภาพที่ชวนให้นึกถึงนั้นมักจะออกมาในทำนองว่าเป็นผู้หญิงที่ดูสวยใจดีน่ารักอ่อนโยนมีแต่เผื่อแผ่ความเมตตาเย็นใจให้คนรอบข้างอย่างที่เรามักพูดเปรียบเลยกันว่าสวยเหมือนนางฟ้าใจดีเหมือนนางฟ้าและนั่นก็อาจจะไม่ผิดจากความจริงอันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแห่งกรรมวิบากนักเพราะรูปโฉมอันงดงามของมนุษย์นั้นไม่ได้ถูกเสกสรรขึ้นโดยความบังเอิญแต่มีพื้นฐานมาจากความดีงามในจิตใจของผู้ครองเรือนร่างนั้นในการก่อนจริงๆผู้ที่มีจิตใจคับแคบไม่มีศีลมีธรรมอยู่กับตัวเต็มไปด้วยโทสะแค้นคิดริษยาเป็นอาจินนั้นย่อมไม่มีสิทธิครองรูปโฉมอันชวนมองเช่นนั้นในการต่อไปได้เลยแต่ความจริงก็คือเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีใครเชื่อเรื่องศีลเรื่องธรรมและกฎแห่งกรรมกันแล้วรูปแห่งความสวยงามมีแต่จะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกในเชิงราคะมากกว่าอย่างอื่นและความสวยงามก็มักกลับกลายเป็นอาวุธที่เจ้าตัวใช้ทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยไม่รู้ตัวที่จะเหนี่ยวนำให้คนรอบข้างได้เกิดความรู้สึกในทางบุญกุศลได้รับสัมผัสอันเย็นใจจูงใจให้คนเลื่อมใสว่าบุญธรรมกรรมแต่งมีจริงหรือต่อยอดความดีงามนั้นหาได้น้อยเท่าน้อยแต่นางฟ้าจริงๆแบบที่ใช้ชีวิตอันสุขสบายอยู่บนสวงสวรรค์นั้นก็มีอยู่จริงนะคะอย่างที่คุณดังตรินเคยอธิบายไว้ให้ฟังว่าสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่เหนือโลกสวรรค์จริงๆไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆโดยปราศจากเหตุปัจจัยแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยบุญและเป็นไปเพื่อรองรับกุศลจิตที่ประกอบด้วยมหากุศลแม้ในพระไตรปิฎกก็มีปรากฏไว้ว่านางฟ้าที่ได้กำเนิดเป็นผู้มีรูปร่างน่ารักใคร่เหล่านั้นมีเหตุมาจากการเป็นผู้กระทำบุญกุศลไว้มากด้วยการทำทานด้วยมีใจประณีตในการถวายทานด้วยมีใจอนุโมทนาด้วยการฝึกอินทรีย์รักษาศีลมาก่อนเหมือนที่เราพูดกันภาษาชาวบ้านนี่แหละค่ะว่าทำดีตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์บนสวรรค์นั้นก็จะมีแต่สิ่งที่น่ารื่นรมและเป็นความรื่นรมปรีดาอันละเมียดละไมล้ำลึกเกินกว่าการรับรู้ความสุขหยาบหยาบแบบที่ผ่านสัมผัสของมนุษย์หลายเท่านักบนนั้นจึงมีแต่ความรื่นเริงยินดีเพียบพร้อมด้วยทิพยสมบัติอยู่อย่างนั้นราวกับไม่รู้การจบสิ้นฟังแล้วมีแรงบันดาลใจอยากรักษาศีลทำทานเลี้ยงใจไว้ด้วยโสมนัสแห่งบุญกุศล ื่อจะได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าเทวดาสวยสุขบนสวรรค์ในสัมปรายภพกันแล้วหรือยังคะหากปรารถนาเช่นนั้นก็ต้องทราบไว้ด้วยนะคะว่าแม้แต่ความสุขบนสวรรค์ก็ไม่เที่ยงความสุขบนสวรรค์แม้เลอเลิศเพียงใดก็มีอายุไขมีวันแตกดับจบสิ้นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นจริงกับทุกภพทุกภูมิและทุกเมื่อทุกกาลนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับลงไปเป็นธรรมดาไม่ว่าสิ่งที่เสพครองอยู่นั้นจะทำให้เป็นทุกข์เป็นสุขแค่ไหนเหมือนยาวนานเพียงใดก็ตามทุกสิ่งเพียงเกิดขึ้นตั้งอยู่และมีอันแปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยหนึ่งๆเป็นคราวๆไปเท่านั้นท่านจึงตรัสถามให้น้อมพิจารณาอยู่เสมอๆว่าสิ่งใดไม่เที่ยงหรือมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์วิธีที่จะปลดแอกตัวเองให้พ้นจากอำนาจของความเปลี่ยนแปลงแตกดับอยู่ตลอดเวลาของสรรพสิ่งที่เราหลงยึดและสำคัญมั่นหมายจนเสียน้ำตากันมาหลายล้านชาติเหล่านั้นได้จึงมีเพียงวิธีเดียวคือต้องมีสติรู้เท่าทันจนแจ้งในความจริงของธรรมชาติว่าทุกสิ่งมีธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่จิตของเราเองหรือที่ทางพุทธศาสนาเรามีศัพท์เทคนิคว่าไตรลักษณ์ซึ่งหมายถึงลักษณะ3ประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือแปลอีกทีว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เมื่อใดที่เจริญสติภาวนาจนเข้าถึงความจริงนี้ได้เป็นอิสระจากการหลงสำคัญมั่นหมายกับสิ่งชั่วคราวที่หลอกให้เราเห็นว่ามีตัวตนมีความเที่ยงแท้ถาวรเมื่อนั้นใจก็จะพบสุขประณีตอีกแบบหนึ่งอันเป็นการลาขาดจากความทุกข์ได้โดยถาวรหลวงพ่อปราโมทปาโมทโชท่านเคยเปรียบเลยไว้น่าฟังดีค่ะท่านบอกว่ามนุษย์เราเวลาใกล้จะตายนั้นมักจะพากันอวยพรขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาขอให้ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าแต่ทราบไหมคะว่าสำหรับพวกเทวดาข้างบนนั้นเวลาจะตายพักพวกของเขาจะอวยพรขอให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามนุษย์เป็นสุขติภูมิของเทวดาใช่แล้วค่ะความเป็นมนุษย์ที่เราทุกคนกำลังได้โอกาสในการถือครองอยู่นี่แหละคือเครื่องมือสำคัญที่มีศักยภาพขนาดให้เราใช้ฟันฝ่าจนดีดตัวพ้นจากทุกข์ได้จนหมดสิ้นหลวงพ่อท่านเคยพูดให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงผู้มีใจประเสริฐมาจากรากศัพท์คำว่ามนะซึ่งแปลว่าใจและอุตสยะแปลว่าสูงจิตใจมนุษย์นั้นดีที่สุดเลยจิตใจมนุษย์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วมีทั้งดีมีทั้งชั่วอย่างจิตของสัตว์นรกนั้นทุกข์เยอะเกินไปจิตของสัตว์เดรัจฉานหลงมากเกินไปจิตเปรตจิตอสุรกายโลภมากเกินไปจิตเทวดาเพลิดเพลินในบุญในกุศลในความสุขในความสบายมากไปจิตของพรหมก็สงบนิ่งเกินไปจิตมนุษย์วิเศษที่สุดแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรู้ในภูมิมนุษย์นี้จิตใจของมนุษย์นั้นมันพอดีเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่สุดตรงไปข้างใดข้างหนึ่งมันทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายทำให้เราเห็นว่ามันมีไตรลักษณ์อย่างจิตพรหมนั้นจะไปดูให้เห็นไตรลักษณ์ดูยากนะเพราะมันจะสงบสบายอยู่อย่างนั้นแหละมันสงบอยู่อย่างนั้นหาไตรลักษณ์ยากหรือพวกเทวดาพวกนี้เป็นพวกบ้าบุญชอบทำบุญทำแล้วมีความสุขเข้าวัดโน้นออกวัดนี้มีความสุขไปเรื่อยพวกนี้ก็ภาวนายากเพราะจะเพลินพวกเผลอเพลินมันเยอะเกินไปเผลอเพลินนี่ก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งชื่อนันทิราคะมันเพลินไปนึกได้อีกทีก็ใกล้เกือบหมดอายุแล้วใกล้ตายแล้วไม่มีอะไรดีเท่ากันได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการเป็นมนุษย์ที่ได้พบและศรัทธาพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วนะคะแม้แต่เทวดานางฟ้ายังปรารถนาลงมาใช้ชีวิตแบบเรา คุณดังตรินเคยเขียนผ่านตัวละครในนิยายเรื่องกรรมพยากรณ์ไว้เหมือนเป็นการฉายภาพให้เห็นข้อสรุปที่ตอกย้ำไว้อย่างชัดเจนอีกครั้งค่ะว่าเป็นมนุษย์ที่เลือกทำอะไรได้ยิ่งกว่าภพภูมิไหนๆทั้งหมดอยากเสวยสุขสนุกพิสดารหลากหลายไม่ซ้ำซากจำเจก็ต้องที่นี่อยากเปลี่ยนนิสัยที่สั่งสมข้ามภพข้ามชาติมานานก็ต้องที่นี่อยากช่วยคนเอาบุญหวังสวรรค์ก็ต้องที่นี่อยากสั่งสมเสบียงเตรียมเดินทางไกลไปในท่ามกลางอันตรายของการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องที่นี่หรือกระทั่งอยากถึงความสิ้นสุดทุกข์ก็ต้องที่นี่ละครเรื่องสงครามนางฟ้าก็จะยังคงชิงรักหักสวาทกันไปจนกว่าจะถึงตอนอวสานนางฟ้าตัวจริงบนสวงสวรรค์ก็ยังคงเพลิดเพลินเริงรื่นกันต่อไปจนกว่าจะหมดอายุไขเราเหลือเวลาในชีวิตมนุษย์บนโลกนี้อีกเพียงน้อยนิดก็จะแตกดับไปเฉกเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอาชนะข้าศึกเป็นพันในสงครามไม่เท่าเอาชนะใจตนเองครั้งเดียวสงครามภายนอกนั้นแม้รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อเวรและไม่มีวันจบสิ้นหากหันมาทำสงครามภายในเอาชนะกิเลสได้จนสิ้นก็ย่อมเป็นที่สุดแห่งสงครามทั้งปวงและสนามรบที่เอื้อที่สุดต่อธงชัยแห่งสงครามกิเลสก็อยู่ตรงนี้แล้วที่นี่ที่ความเป็นมนุษย์เรื่องน่าสนใจประจำฉบับสัพเพเหระธรรมฉบับนี้ได้บทความที่ตกผลึกความคิดโดยคุณมนัสสิการเธอได้แรงบันดาลใจมาจากงานเปิดตัวหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเล่ม2ซึ่งเธอให้นิยามว่าเป็นหนังสือที่จะบอกว่าเราจะมีสติเหนือทุกข์ได้อย่างไรคลิกไปอ่านกันได้กับเรื่องขาดแคลนความสุขหรือความสุขที่ขาดแคลนส่วนของฝากจากหมอฉบับนี้ค่อยๆเปิดหน้าคอลัมน์กันเบาๆหน่อยนะคะเพราะได้ยินเสียงกรี๊ดกรี๊ดหวีดแหลมดังออกมาจากห้องตรวจตั้งแต่บรรทัดแรกเลยละค่ะคุณหมอใบเตยบอกเล่าเรื่องใกล้ตัวผ่านมากับตัวละครและตัวหนังสือที่มีสีสันจัดจ้านกับเรื่องเตรียมตัวเตรียมใจที่อ่านสนุกแต่ก็ได้ฝากประเด็นที่อาจชวนคุณผู้ฟังให้ฉุกคิดได้จริงปิดท้ายด้วยคอลัมน์เที่ยววัดที่ฉบับนี้คุณศิราพรอภิรัตจะพาคุณผู้อ่านแอวเหนือขึ้นเขาไปเยือนวัดแห่งหนึ่งในที่ห่างไกลซึ่งพระท่านใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกบิณฑบาตแม้หนทางจะทุรกันดารแสนไกลคุณศิราพรเธอก็สุขใจที่เห็นแสงธรรมสาดส่องไปถึงที่นั่นออกเดินทางไปพร้อมกับเธอได้ในเรื่องสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองฉบับนี้ค่ะข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจเย็นวันนี้พฤหัสบดีที่6มีนาคมใครมีเวลาว่างก็แวะไปฟังธรรมที่บ้านอารีกันได้นะคะจะมีการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์มิสุโอคะเวสโกวัดป่าสุนันทวนารามจังหวัดกาญจนบุรีที่ศาลาปัญมีบ้านอารีซอยอารี1เวลา 18:30 น.หรือใครไปไม่ทันวันนี้วันพฤหัสหน้า13 มีนาคมก็จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์อำนาจโอภาโสพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์เวลาเดียวกันค่ะใครไปไม่ถูกแวะไปดูแผนที่ได้ก่อนที่ www.banari.net ค่ะและในวันอาทิตย์ที่16มีนาคมนี้หลวงพ่อปราโมทปาโมโชสวนสันติธรรมจังหวัดชลบุรีท่านก็จะเดินทางมาแสดงธรรมที่ศาลาลุงชินซอยแจ้งวัฒนะ14เวลา 8:30 น.จนถึง 10:00 น.ด้วยค่ะใครไม่ติดภารกิจอะไรอยากชวนกันลุกขึ้นแต่เช้าไปฟังท่านแนะนำการปฏิบัติกันนะคะดูแผนที่ศาลาลุงชินได้ที่นี่เลยค่ะ lanthum.net แล้วอีก2สัปดาห์ฉบับหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่37เสียงอ่านบก.กลางชนโดยปริยาพรเจริญบุตร